gorącą w Polsce wzrosła do 2692, zmarło 51 osób. Przyszły unijny budżet powinien być planem Marszala dla Europy, mówi szefowa Komisji Europejskiej. Najbliższa rodzina pożegnała Krzysztofa Pendereckiego podczas mszy pogrzebowej w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie. 59 nowych zakażeń, 5 kolejnych osób zmarło. Ministerstwo Zdrowia podało wczesnym wieczorem najnowsze dane o rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Łącznie liczba zakażonych wzrosła do 2692, zmarło 51 osób. Wśród 5 nowych przypadków śmiertelnych 3 osoby miały inne, jak mówią lekarze, współistniejące choroby. To 65-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu oraz 61-letni mężczyzna i 77-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu. 2 kolejne przypadki dotyczą 56-latka z Krakowa i 58-latka z Koszalina. Najwięcej nowych zakażeń, od 7 do 11, potwierdzono w Wielkopolsce, w Łódzkiem, na Dolnym Śląsku, Podlasiu, Śląsku i Podkarpaciu. Po kilka nowych przypadków odnotowano w Małopolsce, na Pomorzu, na Warmii i Mazurach oraz w województwie lubelskim. Karol Surówka, Polskie Radio. Przyszły unijny budżet powinien być planem Marszala dla Europy w czasie pandemii, mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ambitny i duży budżet po 2020 roku popiera Polska. Oszczędność nie jest odpowiedzią, napisał na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Przewodnicząca komisji powiedziała, że przyszły unijny budżet powinien być kluczową częścią odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Wieloletni budżet musi być silnym sygnałem inwestycyjnym. Powinien być ukształtowany w taki sposób, by być istotnym elementem planu odbudowy gospodarki. Obiecujące oświadczenie skomentował na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w reakcji na słowa Ursuli von der Leyen. Napisał, że duży unijny budżet ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarki i utrzymania przewagi konkurencyjnej Europy. Dotychczasowe negocjacje w sprawie przyszłego unijnego budżetu utknęły w miejscu, bo nie udało się na razie pogodzić rozbieżnych stanowisk krajów członkowskich. Polska jest w grupie państw, które uważają, że politykę spójności wyrównującą różnice w rozwoju Unii należy utrzymać na obecnym poziomie. Z kolei znacznych cięć wydatków domagają się kraje nazywane oszczędną czwórką: Holandia, Austria, Dania i Szwecja. Beata Płomecka, Polskie Radio. Najbliższa rodzina pożegnała kompozytora i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego podczas mszy pogrzebowej w kościele Matki Bożej Królowej Polski na Woli Justowskiej w Krakowie. Urna z prochami zmarłego została złożona w krypcie Bazyliki Świętego Floriana. Władze Krakowa umożliwiły oddanie czci pamięci zmarłego kompozytora poprzez wpis do księgi kondolencyjnej online. Krzysztof Penderecki zmarł po ciężkiej chorobie 29 marca w Krakowie. Miał 86 lat. Dziś przypada 15. rocznica śmierci Jana Pawła II przed słynnym oknem papieskim w Krakowie. Co roku 2 kwietnia gromadziły się tłumy krakowian, przynosili kwiaty i znicze, oddając hołd papieżowi. Podobnie jak w całym Krakowie, na placu przed Pałacem Arcybiskupów trudno dziś spotkać nawet przechodnia. Taśmą ogrodzone są wejścia na planty, a także na skwer naprzeciwko okna papieskiego. Nie ma wspólnych śpiewów i modlitwy. Od czasu do czasu na ulicy Franciszkańskiej słychać tylko przejeżdżające tramwaje. Na murze przed Bazyliką Ojców Franciszkanów ustawionych zostało jednak kilka zniczy. Zawołanie "Nie lękajcie się Jana Pawła II" nabiera dziś nowego znaczenia, mówił kardynał Stanisław Dziwisz, były sekretarz papieża i emerytowany metropolita krakowski w czasie mszy w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Sam lęk nam nie pomoże. Pomoże nam nadzieja, pomoże nam spokój serca. Pomoże nam osobista i zbiorowa solidarność. Kardynał Stanisław Dziwisz zaapelował o duchową łączność Polaków w godzinie śmierci papieża. Poprosił, aby o 21:37 w oknach zapalić świece i za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II modlić się o ustanie pandemii koronawirusa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, wszędzie może przelotnie popadać deszcz, a na północy i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W województwach północnych możliwe burze od 6 stopni na północy i w rejonach podgórskich, około 9 w centrum, do 12 na południu Lubelszczyzny i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka.

Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Już za chwilę w wieczorze z Trójką rozmowa z producentem 88, ale zanim do niej przejdziemy, to o tym, co na naszej antenie pojawi się po północy, opowie Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Po 22:00 kolejny archiwalny odcinek teatrzyku Zielone Oko, przygotowany przez Barbarę Marcinik. Tym razem powrót do lat 50. i to we Włoszech, bo właśnie tam dzieje się akcja Morderstwa w hotelu Santa Caterina. Słuchowisko zostało przygotowane na podstawie powieści kryminalnej Ryba płynie za mordercą, autorstwa Umberto Pesco albo Ireneusza Iredyńskiego. Reżyserią zajął się Marcin Hycnar, a w obsadzie m.in. Wojciech Malajkat i Katarzyna Dąbrowska. Po emisji oczywiście spotkanie z twórcami. Po północy w Trójce pod Księżycą Barbara Marcinik wspominać będzie Agnieszkę Osiecką. Porozmawia z Beatą Białe, autorką niedawno wydanej książki Osiecka, tego o mnie nie wiecie. A później spędzą Państwo kilka godzin z Wojciechem Ossowskim i Januszem Deblesemem oraz muzyką, którą dla Państwa wybrali. Zapraszamy. Hey. połowa pierwszego utworu, który otwiera najnowsze wydawnictwo do 8.8, Ring the Alarm, którego w wieczorze z trójką posłuchamy dzisiaj w całości, co nie jest wcale jakimś nadwyczynem, bo to materiał, który składa się z dwóch utworów. Poprosiłam Przemka, żeby odpowiedział na kilka moich pytań i pierwsze z nich dotyczyło tego, w jakich okolicznościach powstawał ten album. Mam obecnie taki etap w życiu, że siedzę nad wieloma projektami. Są to projekty raczej z innymi artystami, mniej lub bardziej autorskie. No i poczułem potrzebę po wydaniu płyty Sen i zagraniu tam kilkudziesięciu chyba koncertów z tym materiałem, żeby wypuścić coś w 100% od siebie. No i była taka okazja, że mieliśmy zaplanowany trasę koncertową z Lotto. Zadzwonił do mnie Łukasz Rychlicki jakoś bodajże w październiku i się spytał, czy pamiętam o tej trasie. Ja oczywiście jakoś tak z tyłu głowy gdzieś to miałem, ale zupełnie obudziłem się nagle z ręką w nocniku. Co prawda były 2 miesiące do tej trasy, więc no, stwierdziłem, że po prostu przygotuję, że to jest ten moment, żeby zrobić ten materiał, o którym myślałem od jakiegoś czasu. No i w zasadzie trzon, który zagrałem na tej trasie, powstał w 2 tygodnie tak naprawdę i jakby cała płyta, cała ta epka bazuje na jednym motywie, który rozwijałem w kilku wariantach. Dlatego uważam, że jest to taki jakby kompletny od A do Z materiał, który należy słuchać no w całości. Tak naprawdę winyl jest podzielony na stronę A i stronę B tylko. Jedynie na potrzeby jakichś tam warunków streamingowych musiałem to rozdzielić na 4 utwory. Więc zalecam słuchanie po prostu w całości tego materiału. Jest to taki... No moja taka wewnętrzna potrzeba to była chęć przygotowania czegoś intensywnego, takiego może nieco bardziej... nie wiem, prowokującego taniec, ale ten taniec może rozgrywać się na wielu płaszczyznach. Na przykład jak grałem ten materiał na żywo, to zauważyłem w ludziach bardziej transową hipnozę niż jakiekolwiek ruszanie się do rytmu, jakie znamy na co dzień z klubów. No chciałem, żeby to był jakiś taki... Nie wiem, nie lubię słowa apokaliptyczny klimat, ale no te alarmy, to jest dla mnie taki syreni śpiew, który jakby woła, jakby trochę ostrzega, ale z drugiej strony no masz ochotę w tym uczestniczyć i masz do czynienia z czymś, no nie wiem, na swój sposób pięknym. I dlatego też taki, a nie inny koniec tej płyty. No i to tyle. This is the prime shift quality. Hey yo. Hey yo. Hey yo. Fuck. Druga część utworu Acid od 8.8. Słuchamy dzisiaj płyty Ring the Alarm w całości, ale przeplatamy ją odpowiedziami od autora na zadane przeze mnie wcześniej pytanie. No i po tej historii dotyczącej powstania albumu Ring the Alarm spytałam również Przemka o to, czy według niego istnieje w ogóle w Polsce scena basowa i gdzie widzi na niej swoje miejsce. Czy istnieje scena basowa? No na pewno istnieje i bo pojęcie jest dosyć szerokie, no w zasadzie można podciągnąć pod nie każdą muzykę elektroniczną, która eksploruje te niskie częstotliwości, nie wiem, od dubów przez jakieś dżungle, po nawet techno, czy w ogóle no tego typu rzeczy, rave'y, nie wiem, i tak dalej. Pewnie pytasz o taką stricte scenę, w której ja się, powiedzmy, teraz odnajduję. No to są na pewno rzeczy spod znaku, jakieś tam XL Recordings, Hyperdubu i tak dalej. No nie znam zbyt wielu producentów, które bardzo mocno się inspirują jakby takimi rewirami. Ale też nie jestem jakimś wielkim researcherem. Nie eksploruję mocno polskiej sceny, więc ciężko mi powiedzieć. Na pewno jest coraz lepsza sytuacja, jeżeli chodzi o kluby. Kluby inwestują w sound systemy. Nie wiem, takie miejsca, nawet mniejsze miejsca jak Ziemia w Gdańsku. Ostatnio świetnie mi się tam grało, właśnie na trasie z Lotto, bo po prostu pięknie to brzmiało i jakby sound system pozwalał wybrzmieć jakby w całości, czyli właśnie włącznie z tymi częstotliwościami trzęsącymi wątrobą. No, ale jeżeli chodzi ogólnie o scenę basową, no to znam wielu producentów i producentki, które no, jarają się wieloma rzeczami, którymi ja się jaram, ale no nie patrzę w ogóle w kontekście sceny, na żadną scenę tak naprawdę się nie zapatrzyłem jakoś szczególnie dłużej, bo po prostu eksploruję muzykę i czy to jest muzyka tradycyjna jakaś, nie wiem, opera, czy ambient, czy hip-hop i tak dalej. W każdej scenie jestem w stanie znaleźć coś dla siebie i używam tego jako narzędzia do stworzenia swojego własnego, unikatowego brzmienia, nie wiem, opowieści, czegokolwiek. RTA 1. Słuchamy Ring the Alarm, ostatniego materiału od 8.8. Jednej i drugiej duetu Syny, płyty, która ukazała się nakładem Latarnia Records. Tego ometkowania o dziwo jeszcze dzisiaj nie użyła. Padło oczywiście pytanie w naszej rozmowie z Przemkiem również o to, jak radzi sobie z tym czasem kwarantanny i czy wykorzystuje go w jakiś sposób twórczo. Czas kwarantanny prawie niczym się nie różni od normalnego, jeżeli chodzi o w ogóle wpływ na muzykę, bo w zasadzie cały sprzęt, jakiego używam do tworzenia, mam w domu od zawsze, więc jestem w swoim środowisku. No oczywiście ciężkie jest to, że problemem jest to, że nie mogę wyjść za bardzo z domu, wchodzę tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. Nie wiem, czy to wpływa jakoś na postrzeganie muzyki, a może właśnie taki ascetyczny styl jest teraz potrzebny i może to urodzi jakieś ciekawe rzeczy, lepsze niż gdybym był rozproszony i jeździł po świecie. Więc, no nie wiem, staram się przede wszystkim nie myśleć o tym wszystkim, co się dzieje i po prostu robię swoje. Mam bardzo dużo muzyki do zrobienia. Jedynym problemem jest to, że po prostu no, jakieś pojawiają się problemy egzystencjalne, bo jednak dostaliśmy trochę po tyłkach i no nie jest lekko. Ale no co, trzeba to jakoś przeżyć i myślę, że świat się obudzi trochę innym niż był do tej pory. Tak jakby wziął trochę rozbieg i się zderzył ze ścianą. Może to będą dobre czasy dla sztuki, która jest bardziej zaangażowana. Zawsze była bardziej wartościowa, a może nagle po prostu ludzie poczują chęć uzewnętrznienia się w jeszcze bardziej konsumpcjonistyczny sposób i rzucą się na, nie wiem, na jakąś tanią rozrywkę. No nie wiem, ciężko to przewidzieć. Ja na pewno mam głęboką ochotę zrobienia czegoś po prostu, nie wiem, pięknego, co poruszy przede wszystkim mnie. Thank you. Ring the Alarm. To na koniec jeszcze szybkie pytanie do 88 odnośnie tego, czy ma taki album w swojej kolekcji, który ocaliłby w oczywiście wymyślonej sytuacji całkowitego zniszczenia wszystkiego. Wszystko zależy od tego, w jakim momencie by się to zdarzyło pewnie, ale na tę chwilę by była to płyta Melancholia Williama Basińskiego. To jest album, który jak w pewnym sensie mi pomaga nie wiem, skoncentrować się, pomyśleć o czymś bardziej głębokim albo po prostu pomedytować sobie. No i to chyba jest ważna dla mnie płyta. Więc taki jest mój wybór. No i dziękujemy bardzo za ten wybór, dziękujemy za odpowiedzi i za płytę oczywiście. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dwadzieścia minut zostało nam do godziny 21. Ostatnim muzycznym utworem w tej godzinie wieczoru z Trójką będzie najnowszy singiel duetu Bicep, żeby zamknąć sobie też jakoś ciekawie tę część skoncentrowaną wokół tej może cięższej muzyki klubowej. Po 21. kolejna porcja muzyki w innym wydaniu. Mogę powiedzieć, że takim motywem dominującym będą brzmienia jazzowe i tam znowu sporo nowych polskich propozycji, ale oprócz tego też jeszcze inne elementy i kolejna nasza część już bardziej skoncentrowana na muzyce elektronicznej wydarzy się po 23. To teraz zapowiadany Bicep. Utwór Atlas powstał pod wpływem euforycznych doświadczeń podczas pracy, trasy koncertowej i w tym momencie jest czymś, co pielęgnujemy przede wszystkim w naszych wspomnieniach. To teraz czas na wieczorną powieść. Gdzież są te twoje szklane domy? Gdzież są te twoje szklane domy? Klasyka polska na stulecie. Stefan Żeromski. Przedwiośnie. Przedstawiają aktorzy Nowego Teatru w Warszawie. Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia. Gościnnie w roli Seweryna Baryki wystąpi Wiesław Komasa. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Szklane domy, fragment ósmy. Nadzwyczajnie długo trwała podróż do Moskwy, ale nareszcie i ta podróż skończyła się. Pociąg dowlókł się do przedmieść historycznego miasta. Nie ono jednak było celem wyprawy, więc trzeba było zmienić rolę i odzież. Trudno było udawać rosyjskich robotników wybierających się w drogę do Polski. Toteż Barykowie przedzierżgnęli się w Moskwie na zwykłych inteligentów, obcokrajowców, polskich optantów. Znakomicie w tym przeobrażeniu się pomogła im walizka, która cierpliwie na właścicieli czekała w mieszkaniu Bogumiła Jastruna. Ów Jastrun niemało miał z nią kłopotu. Przenosząc się z miejsca na miejsce, musiał dźwigać i pielęgnować cudze rzeczy. Jednak dochował depozyt w całości. Ojciec i syn znaleźli w walizce nie tylko bieliznę i ubranie dla siebie, cóż zaś mówić o mydle, przyborach i lekach, które wydawały się być zesłanymi z nieba. Na dnie spoczywała książeczka oprawna w skórę, świadcząca zawsze jednako o dziadku Kalikście. Cezary, tak spragniony widoku Moskwy nieznanej i jej bolszewickich porządków, był wzruszony i przejęty, gdy widziewał bieliznę. Przechadzali się po mieście i przyglądali różnym jego dziwom. Czekali też w Moskwie tylko do chwili uzyskania przydziału do eszelonu, czyli pociągu wiozącego różnych rozbitków do granic Polski. Uzyskawszy niezbędne papiery, wtłoczeni zostali do pociągu, który był nabity do ostatniego miejsca, gdyż idąc z dala zabierał po drodze Polaków Bóg wie skąd, z gór, z nadmórz i ze stepów. Dla dwu ludzi znalazło się jeszcze miejsce. Walizkę z wielkim już trudem wtaszczyli za sobą. Ostatni postój wypadł z woli maszynisty o 10 wiorst przed Charkowem. Z jakichś względów w tym właśnie punkcie kończyła się droga pociągu eszelonu. Część podróżnych, zwłaszcza kobiet i dzieci, postanowiła czekać. A nuż jeszcze pojedzie. Część druga, niecierpliwsza i mocniejsza w nogach, ruszyła do miasta piechotą. Do tej drugiej części należeli dwaj Barykowie. Ponieśli na przemiany na plecach swoją walizkę i trafili do miasta. Dotarli do dworca kolejowego i tu oddali na przechowanie kufereczek zawierający cały ich majątek. Po opłaceniu należności za przechowanie wydano im z charkowskiego depozito kwit z pieczęcią czerwoną. Schowawszy pieczołowicie ów dokument na posiadanie ręcznej własności, w skok pomknęli do polskiego biura, ażeby powziąć wiadomość o pociągu do granicy. Okazało się, iż o pociągu w dniach najbliższych nawet nie ma mowy. Ruszyli na stację kolejową po walizkę. Tenże parień, który walizkę przyjął, siedział przy otwartym okienku. Barykowie okazali mu kwit z czerwoną pieczęcią oraz numerem obiektu i poprosili o wydanie im pakunku. Funkcjonariusz wziął z ich rąk ową kartkę i poszedł z nią po walizkę. Długo jednak nie wracał. Czekali niecierpliwie, gdyż noc już zaszła, a chcieli przecie nocleg swój urządzić. Wreszcie ów parień nadszedł, ale bez walizki. Oświadczył z miną pełną współczucia, że tej walizki w składzie nie ma. Seweryn Baryka pokiwał posępnie głową. Zamyślił się głęboko, westchnął. Odeszli w milczeniu. Już za drzwiami gmachu kolejowego Cezary mruknął. Nie będziesz miał antypiryny na twoje bóle głowy. Bodaj to! Nie będziesz miał aspiryny! Przeczeka mi to. Ale powiedz, Czaruś. Pilnowałem jak oka w głowie. tamtej broszury była ze mną w kilku setkach przygód, gdzie śmierć w oczy zaglądała, a tu w taki głupi, w taki strasznie głupi sposób nie dopilnowałem. Jakże można było zawierzyć? Cóż też za stary osioł ze mnie? Nie zostawię ci tej książeczki. Dzieciństwo, tatuś. Cezary chciał jeszcze dodać, że przecie wie, co jest w tamtej broszurze, lecz zamilkł, spojrzawszy na twarz ojca. Oczekiwanie na nowy repatriacyjny pociąg do Polski potrwało, niestety, tygodnie. Długie i ciężkie tygodnie. Nie mieli już nic, a nic do spieniężenia. I oto pewnej nocy dano znać. Pociąg! Seweryn i Cezary rzucili się do stacji. W ciszy nocnej, daleko, rozległo się dudnienie głuche. Zwiastun upragniony. Stali obydwaj nasłuchując na stacji słabo oświetlonej, ponurej i pustej. Dudnienie zbliżało się, wzmagało, rosło. Zamigotały daleko ruchome światła latarni. Wreszcie pociąg toczył się na stację i stanął. Ojciec i syn wywindowali się wzajem między jakieś cuchnące kożuchy i przypadli do nich. Wkrótce potem pociąg szarpnął się gwałtownie. Seweryn Baryka przycisnął do serca rękę syna. Jedziemy. Jedziemy. Seweryn Baryka zasypiał i nagle budził się z jakimś krzykiem, który syn pocałunkami uciszał. Mówił. Gdybym musiał tutaj zostać, ty tu nie zostawaj. Nie zostawaj. Jedź tam. Sam zobaczysz. Przekonasz się. Ja tak nic nie wiedziałem, nie rozumiałem. Dopiero jakem z legionami przeszedł poprzez tę ziemię. Dopiero jakem wszystko zrozumiał. I patrz, co się ze mną dzieje. Taki straszny los. Zacichł na długą chwilę i znowu mówił. W Warszawie idź do jednego człowieka, który się nazywa Szymon Gajowiec. Człowiek tam znany, dopytasz się, powiesz mu o nas. Był w przyjaźni z mamą i ze mną. On się tobą zajmie, on ci wszystko powie. Nazywa się Szymon Gajowiec. Obalił się na posłanie i zasnął, lecz sen jego był niespokojny, pełen lęku i szlochów. Cezary, który siedział nad ojcem pogrążonym w agonii, a nic mu poradzić nie mógł, przeżywał jakby śmierć własną. Pociąg w przestrzeni pomykał niby w krainę śmierci. Nieszczęśliwy podsunął ręce pod głowę śpiącego ojca, ażeby mu ulżyć w cierpieniu. Zmożony męką duszy, zapomniał się od krótkiego snu. Zdawało mu się, że nie zamykał oczu, lecz dosyć długo trwał ten jego sen. Po ocknieniu Cezary nie słyszał już charczeń, świstów i jęków piersi ojcowskiej. Gdy ucho jego przypadło do rzężącej przed chwilą piersi, nie usłyszało już bicia serca ani oddechu. Długo leżała bezsilna głowa nad pustynią straszliwą, która się przed nią rozchyliła. Długo trwało przeraźliwe zdumienie, iż usta przemawiające przed chwilą stały się kamieniem obojętnym już na wszystko, cokolwiek by się zdarzyło. Obojętnym aż do skończenia świata. Cezary nie wiedział wcale, jak długo jechał przez pola śniegami okryte i przez wody lodami okute, wskroś lasów i ugorów pustych i niemych, jako piersi jego ojca. Nie mógł wyciągnąć rąk spod nieruchomej głowy, jakby ją lody okuły i zamroziły mrozy swą mocą. Zapragnął usnąć tak samo, ażeby się nie rozstawać z tym pątnikiem,